الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله عز وجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تاریخ ہے، آج 15 دسمبر 2024 بمطابق 12 جمادی الآخر 1446 سن ہجری تاریخ ہے، اور اتوار کا دن ہے، اور وقت تقریباً 2:51 ہو رہے ہیں. آج ہم نے مطالعے کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق مطالعہ سے ہی ہے، اور کتاب کا نام ہے اہمیت مطالعہ، اور یہ تصنیف ہے دانیال عطاری صاحب کی، اور اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے، عوام و خواص میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے مختصر و جامع رسالہ. چنانچہ اسی کتاب کا مطالعہ کریں گے. اس کتاب کے ابتدا میں کچھ متعلقہ باتیں تھیں جو کہ ناشر سے اور پیش لفظ وغیرہ، اس کو چھوڑتے ہوئے میں کتاب کا مطالعہ صفحہ نمبر 13 سے شروع کر رہا ہوں. چنانچہ سماعت فرمائیں. ہمیں مطالعہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنے پیسوں سے کتب لینی ہوں گی. اپنی جیب سے کچھ رقم ادھر بھی خرچ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ تمہیں کتابوں کا کتنا شوق ہے. اول اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جس کتاب کا مطالعہ کریں اس کتاب کو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور کسی سے مانگ کر مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ دلچسپی اور دلجمعی کے ساتھ مطالعہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو ہر لمحہ یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ فلاں کو کتاب واپس کرنی ہے، جلدی جلدی پڑھوں تاکہ جلدی سے کتاب واپس کروں. تو یوں آپ وہ فوائد حاصل کرنے سے محروم رہیں گے جو فوائد آپ اپنی ذاتی کتاب کا مطالعہ کر کے حاصل کرتے ہیں. کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ ٹوٹنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ ٹوٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. چند اصول مطالعہ اور فن کا انتخاب کرنا. علم و مطالعہ کا صحیح ذوق ایسی نعمت ہے جو کم ہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے. یہ ذوق انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے علم و فہم میں زور روز بروز اضافہ کرے، اور نت نئے جواہر پاروں قیمتی چیزوں سے دامن طرف کو بھرتا جائے. آدمی کو کسی ایسے خاص فن کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کے ذوق و طبیعت کے مطابق ہو، اور ذہن اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو. ایک ہی وقت میں کئی کئی فنون کی کتابیں پڑھنا مضامین کے اختصار میں خلل پیدا کر سکتا ہے. مثلا آپ کا ذہن اگر ادبی ہے تو ادبیات کو اپنا موضوع بنائیے، یا فقہی ہے اور ذہن مسائل فقہیہ کی جانب مائل ہے تو فقہیات کو اپنا موضوع بنائیں، اور اس پر مطالعہ کو اپنا موضوع بنائیے. سیرت پڑھنے کا شوق ہے تو کتب سیرت کو اپنا موضوع بنائیے. عقائد پڑھنے کا شوق ہے تو کتب عقائد کو اپنا موضوع بنائیے. الغرض جس موضوع پر آپ کو دلچسپی ہے اس موضوع کو اختیار کیجیے. ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ہے جو مطالعہ نہیں کرتی، پھر جو کرتے ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد مطالعہ کرنے کے درست طریقہ سے نا آشنا ہے. آئیے مطالعہ کرنے کے چند اصول جانتے ہیں. مطالعہ شروع کرنے سے پہلے کی کچھ ضروری گزارشات. نمبر ایک، سب سے پہلے تمام ضروری حاجات سے فارغ ہو لیں تاکہ دل و دماغ دوسرے امور میں مشغول نہ رہیں. نمبر دو، باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، بسم اللہ شریف، درود شریف اور دعائیں پڑھ لیں. نمبر تین، مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. دوران مطالعہ چند ضروری ہدایات. نمبر ایک، بہت زیادہ یا بہت کم روشنی میں نہ پڑھیں، نیز ایسے انداز اور زاویہ نگاہ سے بچیں جس سے آنکھوں پر دباؤ پڑے. نمبر دو، خوب توجہ اور یکسوئی سے مطالعہ کریں. ناسازگار ماحول مثلا شور و غل والی جگہ مطالعہ اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. نمبر تین، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کتاب سے نظریں ہٹا کر کسی دوسری چیز کو تقریباً 20 سیکنڈ تک دیکھیں، اس سے آنکھوں کو راحت ملے گی. یوں ہی 45 سے 50 منٹ سے زیادہ مسلسل مطالعہ نہ کریں، بلکہ 5 منٹ چہل قدمی کر لیں. نمبر چار، اپنے پاس قلم، ہائی لائٹر اور نوٹ بک رکھیں تاکہ دوران مطالعہ اہم نکات کو نوٹ کیا جا سکے. یہ نکات آپ کو بیان و تحریر کے ساتھ ساتھ اور بہت سی جگہوں پر کام آئیں گے. مطالعہ کرنے کے آداب. مطالعہ کرتے وقت اس کے آداب کا خاص خیال رکھا جائے. مطالعہ کرتے وقت نہ زیادہ بھوک لگی ہو اور نہ اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہو کہ توجہ کہیں اور رہے. پانی پی کر بیٹھیں، نیز دیگر حاجات سے فارغ ہو کر بیٹھیں، اور جہاں بیٹھیں وہاں شور نہ ہو. اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر مطالعہ کریں گے تو بہت اچھا مطالعہ ہوگا. مطالعہ کرنے کا طریقہ کار. مطالعہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے علم میں اضافے کے لیے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ مطالعہ کرنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے بارے میں پڑھیں تاکہ اس کے پڑھنے میں دلچسپی ہو، پھر اس کی فہرست کا مطالعہ کریں، اگر فہرست میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کریں، پھر کتاب کا سرسری مطالعہ کریں، سرسری مطالعے میں جو مشکل اور نئے الفاظ ملے انہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں تاکہ جب کوئی دوسرا مطالعہ کرے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس طرح مطالعہ کرنے سے کتاب کے مواد کا نچوڑ حاصل ہو جائے گا۔ مطالعہ کس انداز میں کریں؟ کسی بھی ایسے انداز پر نہ کریں جس سے آنکھوں پر زور پڑے، مثلا بہت کم، مدھم یا زیادہ تیز روشنی میں، یا چلتے چلتے گاڑی میں، یا لیٹے لیٹے، یا کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا آنکھوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، چلتے پھرتے وقت مطالعہ سے اجتناب کیا جائے کہ چلتے پھرتے وقت مطالعے سے اجتناب کیا جائے کہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ علم کی فضیلت، علم کی فضیلت پر چند فرامین باری تعالی۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، اللہ تعالی تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ نمبر 2، سورہ زمر آیت نمبر 9، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔ نمبر 3، سورہ فاطر آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ نمبر 4، سورہ رعد کی آیت نمبر 43، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ نمبر 5، سورہ عنکبوت آیت نمبر 49، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینے میں جو جن کو علم دیا گیا۔ حصول علم کی فضیلت پر فرامین باری تعالی سورہ توبہ میں ہے، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ سورہ نحل میں ہے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ حصول علم کی فضیلت پر چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ نمبر 2، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 3، علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ نمبر 4، جاہل اپنی جہالت پر اور عالم اپنے علم پر خاموش رہے۔ نمبر 5، جسے اس حالت میں موت آئی کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ نمبر 6، علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے، خبردار تم سوال کیا کرو کیونکہ اس میں 4 کو اجر دیا جائے گا۔ نمبر 1، سوال کرنے والے کو۔ نمبر 2، عالم کو۔ نمبر 3، غور سے سننے والے کو۔ نمبر 4، ان سے محبت کرنے والے کو۔ حصول علم کی فضیلت پر چند اقوال بزرگان دین سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، علم طلب کرتے وقت میری اتنی عزت نہیں تھی لیکن جب سکھانے لگا تو لوگوں میں عزت ہونے لگی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، وہ عزت کی خواہش کیسے کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایک مسئلہ سیکھنا مجھے رات بھر کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ عالم اور علم سیکھنے والا دونوں بھلائی میں برابر کے شریک ہیں، اس ان کے علاوہ تمام لوگ بیوقوف ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ نیز ارشاد فرمایا کہ عالم بن یا علم حاصل کرنے والا یا علم کی باتیں سننے والا اور ان کے علاوہ چوتھا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم کی ایک مجلس غفلت کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر پڑھا آپ نے کہ علم کی فقط ایک مجلس میں بیٹھنا، علم سیکھنا غفلت کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے، تو کوشش فرما کر ہفتے میں ایک دن فقط جمعہ کے روز مسجد جلدی جائیں اور وہاں بیان سنیں کہ وہ بھی علم کی مجلس ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راتوں کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، 1000 عبادت گزاروں کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے جو اللہ پاک کے حلال و حرام کردہ امور کا علم رکھتا ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، علم کی طلب نفل نماز سے افضل ہے۔ نمبر سات، حضرت سیدنا ابو دردہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ سمجھے کہ صبح کے وقت علم کی طلب میں جانا جہاد نہیں تو اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے حوالے سے چند آیات اور حدیث اور اقوال عرض کیے ہیں۔ کوشش فرمایا کریں کہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین سے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا کریں۔ علم کی بہت برکتیں ہیں، اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو وقت ختم ہو جائے گا، روایات ختم نہیں ہوں گی۔ گزارش ہے کہ سب سے کم از کم اتنا علم حاصل کر لیں جو ہم پر سیکھنا لازم یعنی فرض ہے۔ علم کی فضیلت پر چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نمبر دو، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ نمبر تین، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، لہذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری، زینت، شرم و حیا اور ثمر علم ہے۔ نمبر پانچ، ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان ہے۔ نمبر چھ، قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ نمبر سات، جس نے میری امت کے لیے احکام کی 40 حدیثیں یاد کیں اور ان تک پہنچا دی، میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ نمبر آٹھ، میرا جو امتی 40 حدیثیں یاد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے عالم اور فقیہ ہو کر ملے گا۔ نمبر نو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ نمبر دس، عالم زمین میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوتا ہے۔ نمبر گیارہ، اگر میری امت کے دو گروہ عمرہ اور علماء ٹھیک ہو جائیں تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں گے۔ نمبر بارہ ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ نمبر تیرہ، قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء، شہداء۔ نمبر چودہ ہے، بے شک تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ، قراء اور خطباء تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ اور مانگنے والے کم ہیں۔ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں علماء کم اور خطباء زیادہ ہوں گے، دینے والے کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا۔ نمبر پندرہ، اللہ عزوجل قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ رب العزت سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا، علم کے فضائل و برکات کتنی ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات کو ختم کریں اور ہر روز کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ وقت مقرر کریں اور اپنے قریبی صحیح العقیدہ سنی علماء کے پاس جا کر علم دین حاصل کریں۔ انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے ہماری مشکلات حل ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، بگڑے ہوئے کام بنیں گے۔ علم کی فضیلت پر چند اقوال بزرگان دین۔ نمبر ایک، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا کمیل بن زیاد نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے کمیل، علم مال سے بہتر ہے، کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مزید فرمایا، رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے، اور عالم کی موت سے اسلام پر ایسا شغاف پڑتا ہے جسے اس کے نائب کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ فخر علماء ہی کو فخر علماء ہی کو لائق ہے کیونکہ وہ خود ہدایت پر ہیں اور ہدایت کے طلبگاروں کے لیے رہنما ہیں۔ نمبر دو، حضرت سیدنا ابو اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم سے بڑھ کر عزت والی شے حضرت سیدنا ابو اسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم سے بڑھ کر عزت والی شے کوئی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ نمبر تین، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہت میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا، لہٰذا علم کے ساتھ انہیں مال اور حکومت بھی عطا کر دی گئی۔ نمبر چار، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، علماء۔ پھر پوچھا گیا، بادشاہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار۔ پھر پوچھا گیا، گھٹیا لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو دین کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا، کیونکہ علم ہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ انسان علم ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ نمبر پانچ، ایک عالم کا قول ہے، اے کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ نمبر چھ، کسی دانا سے پوچھا گیا، کون سی چیزیں ذخیرہ کرنی چاہیے؟ جواب دیا، وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ نمبر سات، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے، بے شک اللہ تعالی کی ایک چادر محبت ہے، اور جو علم کا ایک باب حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے وہ چادر پہنا دیتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے اپنی رضا والے کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ چادر محبت اس سے سلب نہ کرے، اگرچہ یہ سلسلہ اتنا طویل ہو کہ اسے موت آ جائے۔ نمبر آٹھ، حضرت سیدنا احنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جلد ہی علماء مالک بن جائیں گے اور ہر اس عزت کا انجام کار ذلت ہوتا ہے جسے علم سے مضبوط نہ کیا جائے۔ نمبر نو، حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، علم نہ رہے اور آدمیوں میں مرد ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول دیکھا جائے تو حقیقی مرد تو اس دور حاضر میں بہت کم ہیں۔ نمبر دس، کسی دانا کا قول ہے کہ عالم کی وفات پر پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے روتے ہیں، عالم کا چہرہ اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر گیارہ، حضرت سیدنا زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں عراق میں تھا، میرے والد صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اگر غنی ہو تو یہ تمہارا جمال ہے۔ یہ چند اقوال پڑھے ہم نے تو اس سے علم کی فضیلت کا اندازہ لگائیں، علم حاصل کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں روایات موجود ہیں، آپ بھی علم کی طلب میں ہر وقت رہیں، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گور تک۔ تو یہ ضروری نہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جایا جائے، اس کے علاوہ کئی راستے ہیں۔ سب سے بہترین راستہ علماء کرام سے رابطے میں رہنا ہے، ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ ایک بہترین راستہ اور بھی ہے، وہ ہے کتب علم دین کا مطالعہ کرنا۔ آپ کتب کو خریدیں اور ان کا مطالعہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ کسی عالم صاحب سے رابطہ کر لیں، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ چند عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے عقائد پر کتب پڑھیں، جب عقائد سے آگاہ ہو جائیں تو مسائل فقہیہ کی کتب حاصل کریں، جب مسائل سے بھی آگاہ ہو جائیں تو اس جگہ بعد پھر جس طرف ذوق ہو آپ کا، اگر تصوف میں ذوق ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، علم حدیث کا ذوق ہے تو مرآت المناجیح کا مطالعہ کریں، مسائل کا ذوق ہے تو پہلے چھوٹے فتوی جات کا مطالعہ کریں، جب مسائل سمجھ آنے لگ جائیں تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز تصنیف فتوی رضویہ کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل علم کی برکت سے رب العالمین ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ عز و جل۔ فرمان حضور جانے جانا احمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ مقدمہ باب فصل العلم، حدیث نمبر 224 جلد 1 صفحہ نمبر 146، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ حوالہ قوۃ القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 241۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے غیر عالم کو انسانوں میں شمار نہ کیا، کیونکہ علم ہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے، انسان علم ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 1۔ تعظیم کتاب، تعظیم علم میں کتاب کی تعظیم کرنا بھی شامل ہے، لہذا طالب علم کو چاہیے کبھی بھی بغیر طہارت کے کتاب کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت سیدنا شیخ شمس الائمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حکایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے علم کے خزانوں کو تعظیم اور تکریم کرنے کے سبب حاصل کیا، وہ اس طرح کہ میں نے کبھی بھی بغیر وضو کاغذ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شمس الائمہ حضرت سیدنا امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ کی عادت تھی کہ رات کے وقت کتابوں کی تکرار اور بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، بس اس رات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 17 بار وضو کرنا پڑا، کیونکہ آپ بغیر وضو تکرار نہیں کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو وضو سے اس وجہ سے محبت تھی کہ علم نور ہے اور وضو بھی نور، بس وضو کرنے سے علم کی نورانیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ علم نور ہے اور وضو بھی نور، پھر بس وضو کرنے سے علم کی نورانیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کتابوں کی طرف پاؤں نہ کرے، کتب تفاسیر کو تعظیماً تمام کتب کے اوپر رکھے، اور کتاب کے اوپر کوئی دوسری چیز ہرگز نہ رکھی جائے۔ اپنے امور استاد کے سپرد کرنا، حضرت سیدنا شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے طالب علم اپنے تعلیمی امور کو اپنے اساتذہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی مراد کو بھی پہنچ جاتے تھے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے طلبہ استاد کی رہنمائی کے بغیر مراد کو پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ایسے طالب علم نہ تو اپنے مقصود تک پہنچتے ہیں اور نہ ہی انہیں علم سے کوئی آگہی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اگر تو بغیر محنت و مشقت سے فقیہ اور مناظر بننا چاہتا ہے تو پھر یہ تیرا جنون ہے، جب مال مشقت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے تو پھر علم کو جو کہ اعظم الامور ہے تو بغیر محنت و مشقت کے کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ مطالعے کا ذوق رکھنے والوں کو آپ رات کو مطالعہ کرنے کا ذہن بنا لیں کہ علم کے لیے رات کے اول حصے اور آخری حصے میں مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت، سحری کا وقت، دونوں بہت ہی مبارک اوقات ہیں۔ مال نفع نہیں دیتا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مال فان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى لا یزال۔ ترجمہ، ہم اللہ عزوجل کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور دشمنوں کے حصے میں مال، کیونکہ مال عن قریب فنا ہو جائے گا جبکہ علم ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ مال کے مقابلے میں علم نافع کے ذریعے بندے کو نیک نامی حاصل ہوتی ہے، اور یہ نیک نامی اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور یہی حیات ابدی ہے۔ علم سے وابستہ ہر فرد زندہ رہنے والا ہے اور اپنی موت کے بعد بھی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اگرچہ اس کی ہڈیاں بظاہر مٹی تلے فنا ہو جائیں۔ علم کی برکتیں، نمبر ایک، علم ہی کی بدولت انسان ایسے گناہگار کی شفاعت کرے گا جو گناہ کرتے ہوئے دنیا سے گیا اور جہنم کے نچلے طبقے اور برے انجام تک پہنچ چکا ہو۔ نمبر دو، جس نے علم کو طلب کیا گویا اس نے تمام تر اغراض و مقاصد کو طلب کر لیا، بس جس نے علم کو جمع کیا تو گویا اس نے تمام مطالب و مقاصد کو جمع کر لیا۔ نمبر تین، اے صاحب عقل، علم تو ایک بلند پایا منصب ہے، جب تو اس منصب کو پا لے گا تو کسی اور منصب کے نہ پانے کا غم نہ ہوگا۔ نمبر چار، اگر دنیا اور اس کی آسائشیں تجھ سے چھوٹ جائیں تو کوئی بات نہیں، ان سے آنکھیں پھیر لے کہ تیرے پاس علم ہے جو کہ تمام نعمتوں میں بہترین ہے۔ تحریر کرنا انسان کا کمال کیوں؟ لکھنا انسان کا کمال اس لیے ہے کہ انسان بھول جاتا ہے اور خطا کرتا ہے، مگر قلم کی وجہ سے بھول و خطا سے بچے گا۔ مثال مشہور ہے کہ قلم علم کی قید ہے، حوالہ شان حبیب الرحمن من آیات القرآن۔ وقت کے مثبت اور بہترین استعمالات میں سے ایک استعمال اسے مطالعہ کتب میں صرف کرنا ہے۔ مطالعہ کرنے سے ذہنی استعداد اور قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، فکر پختہ ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، گفتگو پر دلیل ہوتی ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے، الفاظ کا ذخیرہ وسیع ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وسعت نظری پیدا ہوتی ہے۔ مطالعہ ایک فن ہے جو ہمیں کم وقت میں زیادہ سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ فی زمانہ بغیر علم کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، فی زمانہ کوئی کام بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ حصول علم کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، مطالعہ بھی ایک فن ہے۔ اگر اس فن کو صحیح طور پر اپنایا جائے تو نتائج اچھے نکلیں گے، اور اگر غلط طور پر اپنایا جائے تو ظاہر ہے نتائج بھی اسی قسم کے ہوں گے۔ سوچیں مطالعہ کیوں کر رہے ہیں، سوچیں کہ آپ کے مطالعہ کا مقصد کیا ہے، کیا وقت گزارنے کے لیے، یا معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے؟ کیا یہ مطالعہ آگے چل کر مجھے فائدہ دے گا؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے با مقصد مطالعہ کریں، آنکھ کے ساتھ زبان سے بھی پڑھیں۔ سوچیں مطالعہ کیوں کر رہے ہیں، سوچیں کہ آپ کے مطالعے کا مقصد کیا ہے، کیا وقت گزارنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے؟ کیا یہ مطالعہ آگے چل کر مجھے فائدہ دے گا؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے با مقصد مطالعہ کریں، آنکھ کے ساتھ زبان سے بھی پڑھیں۔ صرف آنکھ سے نہیں، زبان سے بھی پڑھیے، کہ اس طرح یاد رکھنا زیادہ آسان ہے۔ ایک بار کے مطالعے سے سارا مضمون یاد رہ جانا بہت دشوار ہے، کہ فی زمانہ حافظہ بھی کمزور، ہاضمہ بھی کمزور، اور لہٰذا دینی کتب و رسائل کا بار بار مطالعہ کیجیے۔ اگر فقہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دوران مطالعہ اکتاہٹ محسوس ہو تو کسی اور دلچسپ کتاب پر آ جائیں اور کچھ دیر اس کا مطالعہ کریں، پھر دوبارہ فقہ پر آ جائیں۔ کبھی آنکھیں کتاب میں گم ہیں، کبھی گم ہیں کتاب آنکھوں میں۔ تشنگان علم کو سیراب کرنے والی تحریر، بعد مطالعہ ذہن نشین رکھنے والی باتیں۔ جو کچھ مطالعہ کیا اس کی بقا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو نکات لکھے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں۔ مطالعہ میں کی جانے والی چند غلطیاں۔ بہت سے لوگ ساری کتاب پڑھ لیتے ہیں مگر مقدمہ، ابتدائیہ یا پیشے لفظ نہیں پڑھتے، حالانکہ مقدمہ میں مصنف کتاب لکھنے کے اسباب، موضوع کے حوالے سے بنیادی معلومات اور بہت سی اہم باتیں لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں مصنف کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا مگر کتاب پوری پڑھ لیتے ہیں۔ مصنف کے حالات بھی پڑھنے چاہیے۔ کچھ لوگ ہر ایرے غیرے کی کتاب پڑھ ڈالتے ہیں جبکہ بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنا ناجائز و حرام ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ علماء اہل سنت کی کتب کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطالعے کا درست طریقہ سیکھنے کا ایک ذریعہ مطالعہ کرنے کا تجربہ ہونا بھی ہے، اور یہ تجربہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے کو ملنے والے رسالے کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کیا کتب پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، علم افواہ رجال، یعنی علم والوں سے گفتگو سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ رضویہ جلد 23 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، بہتیرے سند یافتہ محض بے بہرا یعنی علم دین سے خالی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی۔ علم ہونا چاہیے، عالم بننے کے لیے سند کا ہونا ضروری نہیں، عالم کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو بغیر سند کے سند یافتگان سے بہتر ہیں۔ فقط سند پر ہی اپنے آپ کو نہ چھوڑیں۔ اگر واقعی آپ کو عالم بننا ہے تو اس کے لیے کتب کا مطالعہ لازمی ہے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو، مستقل ہو، اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی مدد کے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 58 پہ عالم کی تعریف یہی درج ہے۔ جو دینی مدارس کے طلباء ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ فقط اپنے آپ کو سند تک نہ رکھیں بلکہ کتب کا مطالعہ اپنے اوپر فرض کر لیں۔ جسے انسان بغیر آکسیجن کے نہیں رہ سکتا، اسی طرح عالم بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ ایک رات میں 2 جلدوں پر مکمل کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت پیلی بھیت تشریف لے گئے اور حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی کے مہمان ہوئے۔ اثناء گفتگو العقود الدریہ فی تفقیح الفتاوی الحمدیہ کا ذکر ہوا، اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ حامدیہ جو دو زخیم جلدوں پر مشتمل تھی ملاحظہ فرمایا، جب بریلی شریف واپسی ارادے کا قصد فرمایا تو العقود الدریہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا یہ محدث صورتی کو واپس دے آؤ۔ جب محدث صورتی نے یہ دیکھا تو آپ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور محدث صورتی نے وجہ پوچھی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی، اب لے کر جانے کی حاجت نہ رہی۔ محدث صورتی نے فرمایا، بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو جہاں عبارت کی ضرورت ہوگی فتویٰ میں لکھ دوں گا، اور مضمون تو انشاءاللہ عز و عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا حافظہ تھا۔ ایک رات اور صبح میں مکمل دو جلدوں کی کتاب کا ایسا مطالعہ کیا کہ اب بھولنے والی نہیں۔ اور ایک ہم ہیں جو صبح کا پڑھا ہوا شام کو بھول جاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کے حافظے کو قوی فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ جس عمر میں آپ کو علم میسر ہو آپ حاصل کریں، اور جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں غرور و تکبر کی نیت سے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 80 سالہ بوڑھے شخص کو ایک نوجوان کے پیچھے چلتے دیکھا، وہ بوڑھا شخص اس نوجوان سے علم حاصل کرتا تھا۔ حضرت سیدنا علی بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم میں تجھ پر سبقت لے گیا وہ تیرا امام ہے، اگرچہ عمر میں تجھ سے چھوٹا ہو۔ حضرت سیدنا ابو عمرو بن علا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا بوڑھے شخص کو زیب دیتا ہے کہ وہ بچے سے علم حاصل کرے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر جہالت بری چیز ہے تو علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد ایک صفحہ نمبر 450۔ ان اقوال بزرگان دین سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جوان ہو تو تب ہی حاصل کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت حصول علم کی جستجو میں رہیں، تو جہاں سے جب بھی میسر ہو علم حاصل کریں۔ اگر ہم روزانہ ایک گھنٹہ مطالعہ کو دیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک منٹ میں ایک صفحہ بآسانی پڑھا جاتا ہے، مگر ہم 1.5 منٹ میں ایک صفحے کا حساب لگاتے ہیں تو ایک گھنٹے میں 30 صفحات بنتے ہیں، تو یوں ہم ایک ماہ میں 900 صفحات کی زخیم کتاب پڑھ سکتے ہیں، اور ایک سال میں 810,800 صفحات پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، یوں ہم بہت عمدہ اور اعلیٰ طریقے سے بہت سی کتب پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی حاجت ہے۔ ہم جب تک اس فعل پر مکمل فوکس توجہ نہیں کریں گے تب تک یہ مکمل ہونا مشکل ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنا پختہ ذہن بنانا ہے، ایسا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ کبھی یہ تبدیل نہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر دن 30 صفحات پڑھنے ہیں تو پڑھنے ہیں بس۔ تو اس سے ہمارا مائنڈ فریش ہوگا اور روز نئی نئی علمی اور تحقیقی مقالہ جات اور مضامین پڑھنے کو ملیں گے۔ مالک کائنات ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مطالعہ کرنے کے لیے عربی ماہر ہونا ضروری نہیں، عربی گرامر سے ناآشنا لوگ بھی موجود ہیں جو کتب بینی میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہزاروں کتب کا مطالعہ کر لیا انہوں نے، اور عربی نہ آنے کی صورت میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر عربی نہ آنے پر یہ شکوہ کرنا کہ مجھے عربی پر مہارت نہیں اس لیے میں مطالعہ نہیں کرتا، یہ مایوسی شیطان کی جانب سے جو آپ کو اس فلاحی کام سے روکنے کی سعی کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان کے مکر سے بچنا ہے اور شیطان سے پناہ مانگ کر اپنے مشن کو جاری کرنا ہے، تاکہ ہم معاشرے کے بہترین افراد میں گنے جائیں۔ جب ہم اس میدان میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میدان میں اس طبقے کے کھلاڑیوں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر ہمیں کڑھن ہوگی کہ کاش یہ میدان کھلاڑیوں سے بھرا ہوتا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے دوست احباب دینی مدارس کے طلبہ کو مطالعہ کی اہمیت اور فوائد سے آگاہ کریں تاکہ وہ اس میدان میں قدم رکھیں، اور ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف جو کام کر گئے وہ اپنے دور کے مطابق کر گئے، اب اس دور میں ہمیں ایسے علماء اور فقہا کی حاجت ہے جو دور حاضر کے مطابق کام کریں، تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت کو فوقیت حاصل ہو اور بد مذہبیت کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس میدان میں پیش کریں، شروع میں مشکلات آئیں گی مگر پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ مطالعہ کرنے کے جہاں بہت فوائد ہیں وہاں ایک یہ بھی، اگر کوئی شخص غیر سند یافتہ ہو یعنی عالم کورس نہ کیا ہو، وہ بھی اگر باقاعدگی مستقل مزاجی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو لوگوں کے نزدیک علمی مقام کی حیثیت پا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے عالم کورس نہیں کیا نہ ہی مدرسہ گیا مگر مطالعے کو اپنی زندگی بنا لیا، اسلاف کی کتب کو پڑھتا رہا، تو ایک وقت آئے گا وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا، لوگ اس کو عالم جانیں گے اور یہ لقب اس پر صادق بھی آئے گا۔ عالم کی تعریف، جو شخص اپنی ضرورت کے مسائل خود کتب سے تلاش کر لے اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں یہ قید نہیں لگی کہ اس کو 8 سالہ درس نظامی کرنی ہوگی یا پھر باقاعدہ کلاسیں لینی ہوں گی، بلکہ یہاں مطلقاً لکھا ہے جو شخص اپنے ضروری مسائل کو خود کتب سے تلاش کر لے۔ تو اگر کوئی شخص 8 سالہ درس نظامی میں لگا کر بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکا کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل خود تلاش کر سکے، تو پھر اس پر کبھی عالم تعریف صادق نہیں آئے گی۔ دوسری جانب ایک شخص جو کتب پڑھ پڑھ کے اس مقام تک پہنچ گیا کہ اپنے مسائل کتب دینیہ سے خود تلاش کر لے، تو اس شخص پر عالم کی تعریف صادق آئے گی۔ اب اس شخص جس نے درس نظامی نہیں کی، اس کو یہ مقام و مرتبہ اس کے مطالعہ کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب ہم سب کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو شخص کتاب کو اچھے انداز اور طریقے سے پڑھے گا، وہ کتاب ضرور اس کو فائدہ دے گی۔ کتابیں قرض نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم دنیا میں جس بھی مقام پر ہیں، دینی طبقے سے منسلک ہیں یا دنیاوی، ہمیں ہر موڑ میں کتب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر ہم مطالعہ کرنے والوں کی فہرست میں ہوں گے تو ہمیں پیش آنے والے مسائل کا حل جلد مل جائے گا اور پریشانی کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر یہی ہم علم دین سے دور ہوں گے تو پھر ایک مسئلے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر جواب ملے گا اور اس پر بھی دل مطمئن نہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو سہل بنانا چاہتے ہیں تو کتب بینی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ جو آپ کو اس کے کثیر فوائد ملیں گے۔ جو پڑھا اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ، مطالعہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ فہرست بغور پڑھیں، پھر جب کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو دوبارہ فہرست کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کیا پڑھا اور کیا یاد رکھا گیا۔ مطالعہ ایسی کتابوں کا ہونا چاہیے جو نگاہوں کو بلند اور جہاں کو پرسوز بنا دیں۔ فرمان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ، چلتے پھرتے وقت مطالعے سے اجتناب کیا جائے کہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اطمینان سے مطالعہ کریں۔ مطالعہ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ مطالعہ کرنے والے کو داخلی اور خارجی سکون میسر ہو۔ مطالعہ کرنے والے کا ذہن و قلب پریشانیوں اور الجھنوں سے بالکل آزاد ہو، اور جہاں پر مطالعہ کر رہا ہو وہاں پر بھی مکمل سکون میسر ہو۔ اگر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں تو اس کا دماغ پڑے ہوئے کو محفوظ نہیں کر سکے گا۔ اگر شور و غل والی جگہ پر مطالعہ کر رہا ہے تو اس کا مطالعہ کرنا بیکار ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والا اور سکھانے والا اجر میں دونوں برابر ہیں، مگر جو علم دین نہ سیکھتا ہے نہ سکھاتا ہے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ عالم کی نشانی۔ حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں نرمی اور آسانی آدمی کے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت سیدنا شریک بن نحیک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم حضرات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کی مجالس میں شریک ہونا آدمی کے عالم ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں، جلد 1 صفحہ نمبر 391۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مطالعہ کی عادت انسان کے لیے زندگی کی تمام مشکلات اور غور و غم و فکر سے دور ایک محفوظ پناہ گاہ تعمیر کر دیتی ہیں۔ مطالعہ کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم دین ایک بیش بہا قیمتی خزانہ ہے۔ جب علم کو مال کے تقابل میں رکھا جاتا ہے تو مال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، جبکہ علم ایسا بہترین خزانہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، جن میں سے ایک ذریعہ مطالعہ کرنا بھی ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ شے اپنے مقام میں اچھی لگتی ہے، اسی طرح ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے۔ حصول علم کے بنیادی ارکان میں اہم رکن استاد ہے۔ تحصیل علم میں جس طرح درس گاہ و کتب کی اہمیت ہے، اسی طرح حصول علم میں استاد کا ادب و احترام مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ استاد کی تعظیم و احترام شاگرد پر لازم ہے، کہ استاد کی تعظیم کرنا بھی علم ہی کی تعظیم ہے۔ اور ادب کے بغیر علم تو شاید حاصل ہو جائے، مگر فیضان علم سے یقیناً محرومی ہوتی ہے۔ اسے یوں سمجھیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب تک آپ اپنے اساتذہ کے با ادب نہیں ہوں گے، آپ کو آپ کا پڑھا ہوا فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے مطالعہ تو کرنا ہے، ساتھ اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے۔ یہ ادب ہی انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور بے ادب ہونے کی وجہ سے ہی بندے کو بدبخت کر دیا جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں اسلاف اور ان کی کتب اور اساتذہ و والدین کا باعدب بنائے۔ آمین۔ دین اسلام میں استاد کے ادب کو بہت اہمیت دی گئی ہے، حتیٰ کہ استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کو اپنے حق میں حقیقی باپ سے بڑھ کر مخلص جانے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے ادب ہو وہ علم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ با مقصد ہو یا بے مقصد، یعنی غور کر لیا جائے کہ میں مطالعہ کیوں کر رہا ہوں، یہ مطالعہ مجھے فائدہ دے گا یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وقت صحیح استعمال ہوگا۔ سب سے پہلے فرض علوم کا مطالعہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تفسیر آپ نے پوری پڑھ لی اور نماز کا درست طریقہ آپ کو آتا نہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز ترک کر کے گناہگار ہوں گے۔ لہذا جو مطالعہ ضروری ہے اسے پہلے کریں۔ مطالعہ اور حاصل مطالعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم ایک شکار کی مانند ہے، کتابت کے ذریعے اسے قید کر لو۔ اس لیے مطالعہ کے دوران قلم کاپی لے کر خاص خاص باتوں کو نوٹ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ نہیں ملتی۔ اب یا تو سرے سے بات ہی ذہن سے نکل جاتی ہے، یا یاد تو رہتی ہے مگر حوالہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ حاصل مطالعہ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں کتنی معلومات ذہن میں جمع ہوئیں، کتنے مسائل سے ہم روشناس ہوئے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا سب سے عمدہ ذریعہ یہ ہے کہ اسے عملی زندگی میں داخل کیا جائے، اور ذہن میں موجود عمدہ فکر و خیال کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے صفائی کرتاس پر بھی لکھا جائے۔ اگر مطالعہ کے ساتھ حاصل مطالعہ نہیں تو مطالعہ بے سود اور بے معنی ثابت ہوتا ہے۔ مطالعہ اور بالخصوص دینی مطالعہ سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مطالعہ درست طریقے سے کیا جائے تو اس کے فوائد و ثمرات بڑھ جاتے ہیں۔ کہ کسی بھی کام کو اصول و ضوابط کے تحت کیا جائے تو وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، ورنہ نفع درکنار نقصان ضرور ہوتا ہے۔ جو نور علمی چاہیے تو کیجئے مطالعہ، ہاں معرفت بھی چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ علوم اور فنون میں بلا شبہ بہت، مگر کتب نگاری چاہیے تو کیجئے مطالعہ۔ مستقل مزاجی اور مطالعہ، کام کوئی بھی ہو باقاعدگی اور مستقل مزاجی کامیابی کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔ مشکل سے مشکل کام بھی استقامت کے ساتھ کیا جائے تو ایک کے بعد دوسری رکاوٹ دور ہونے لگتی ہے۔ اسی اصول کو مطالعے پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح مطالعہ کرتے ہیں گویا وقت ضائع کر رہے ہوں۔ دل جمعی اور حاضر دماغی کے بغیر مطالعہ وقت کا ضیاع ہی تو ہے۔ مطالعے کے لیے سب سے پہلے علیحدہ اور پرسکون ماحول کو یقینی بنائیں۔ ایسا ماحول جس میں شور نہ ہو، روشنی مناسب ہو، درجہ حرارت بہت زیادہ یا بہت کم نہ ہو، اور بیٹھنا تکلیف دہ نہ ہو۔ دوران مطالعہ گفتگو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے اہل علم سے معلوم کرنے میں آر محسوس نہ کریں کہ یہ آر علم کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو بلال الیہ ستار قادری رضوی دامت برکاتہ ملالیہ فرماتے ہیں، مطالعہ علم دین کی جان ہے، مطالعہ سے اتنا علم حاصل ہوگا جس کی انتہا نہیں۔ ایک ہی کتاب کا مطالعہ کر کے اکتانے پر کیا کرنا چاہیے؟ مطالعہ کرنے والا ایک ہی موضوع پر پڑھ کر اکتا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی دوسرے موضوع کو پڑھ لے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمومی گفتگو سے اکتا جاتے تو شعراء کے دیوان منگوا کر انہیں پڑھنے لگ جاتے۔ حوالہ کتاب راہ علم۔ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے، جس طرح مشین سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہے، تو یوں ہی مسلسل کئی گھنٹے مطالعے سے ہمارے جسم میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایک وقت میں 2 گھنٹے سے زائد مطالعہ نہ کیا جائے، اور 2 گھنٹے کے بعد دماغ کی رفتار بھی سست پڑنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مطالعہ کا کما حقو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مطالعہ کرتے وقت آپ کا دل غم و غصہ، تشویش و اضطراب سے خالی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان اور بیدار دل کے ذریعے۔ حوالہ کتاب راہ علم۔ ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر ایک بار دوبارہ پڑھ لیں۔ تحقیق کے مطابق انسانی دماغ 24 گھنٹے بعد ان چیزوں کو بھلانا شروع کر دیتا ہے جن کی تکرار نہ کی جائے، اسی لیے 24 گھنٹوں کے اندر ہی اسے دہرانے کی ترکیب کیجئے، انشاءاللہ مطالعہ کیا ہوا یاد رہے گا۔ عموماً ایک ہی موضوع جیسے تصوف، احادیث وغیرہ کی چند کتب پڑھ لی جائیں تو باقی کتب میں انہی باتوں کا تکرار ملتا ہے اور چند نئی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں پوری کتاب کا باغور مطالعہ کرنے کے بجائے جو پرانی معلومات ہیں انہیں سرسری پڑھ کر گزار دینے، اور جو نئی معلومات ہیں انہیں باغور مطالعہ کرنے سے کم وقت میں زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی کتب کا درست انداز میں مطالعہ کرنے، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار کے مطالعے سے سارا مضمون یاد رہ جانا بہت دشوار ہے، کہ فی زمانہ ہاضمے بھی کمزور اور حافظے بھی کمزور۔ لہٰذا دینی کتب و رسائل کا بار بار مطالعہ کیجیے۔ علم و حکمت۔ مطالعہ کی عادت یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ کسی بھی مضمون تحریر کو پڑھتے وقت اس میں اپنی ذات کو شامل کر لیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جس کام میں ہماری اپنی ذات شامل ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اے ذوق علم دین رکھنے والوں، علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کتب بینی بھی ہے اسلاف کا شوق مطالعہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مطالعہ کو مقدم اور ضروری سمجھنا، کیونکہ حصول علم میرا نصب العین ہے۔ نمبر دو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حفظ کی دوا کیا ہے؟ آپ علیہ رحمٰ نے فرمایا، کتب بینی۔ امام مسلم، جنہوں نے مسلم شریف ترتیب دی، ایک حدیث کی تلاش میں اس قدر منہمک ہوئے کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا ختم کر گئے، اور کثیر المقدار کھجوریں آپ کے وصال کا سبب بنی۔ نمبر تین، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، مجھ پر 40 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہتی۔ نمبر چار، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا، اور قبرستان میں رہنے لگے، ہمیشہ ہاتھ میں کتاب ہوتی، گویا قبرستان میں اپنے اسی رفیق سے لذت حاصل کرتے۔ نمبر پانچ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے ستون ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مایاناز شاگرد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کا اکثر حصہ مطالعہ کتب میں گزارتے، مطالعہ کے شغف کا یہ عالم تھا کہ پہنا ہوا لباس میلا ہو جاتا مگر بدلنے کی فرصت نہ ملتی، مطالعے کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا تو آپ اسے دعا دیتے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہتی ہیں، امام محمد گھر میں بیٹھے ہوتے اور ان کے گرد و پیش کتابوں کے ڈھیر ہوا کرتا تھا، ان کا مشغلہ صرف کتب بینی اور مطالعہ و تحریر رہ گیا تھا۔ آپ علیہ رحمٰ مطالعہ کے وقت کسی سے گفتگو بھی نہ فرماتے۔ 300 کنوں سے بھاری، امام ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مطالعہ کے وقت یہ عالم ہوتا کہ ادھر ادھر کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، وہ ان کے مطالعہ میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ انہیں دنیا و مافیہ کی کوئی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کی اہلیہ نے جب ایک دن ان کے مطالعہ کا انہماک دیکھا تو کہنے لگیں، واللہ لہذہ الکتب اشد علی حسن ثلاث درائر۔ ترجمہ، مجھے اللہ کی قسم، الحسنی ثلاث درائر، مجھے اللہ کی قسم، یہ تمہارے کتابیں مجھ پر 300 کنوں سے زیادہ بھاری ہیں۔ کتب بینی کے ذوق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس قدر کتب اکٹھی کی، لائبریری بنائی، کس قدر کتب لکھی، تصنیف و تالیف۔ مطالعہ میں مشغولیت کے سبب روح نکلی اور پتہ بھی نہ چلا۔ کسی نے خواب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حالت نزاع کی تکلیف کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، نزاع کے وقت بھی میں مکاتب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ میں تعامل کر رہا تھا، اسی غور و فکر اور تدبر کی وجہ سے مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میری روح کیسے نکلی۔ مطالعہ میں مشغولیت کے سبب روح نکلی اور پتہ بھی نہ چلا۔ ہمارے اسلاف کے کتب خانے میں کتنی کتب موجود تھیں؟ کچھ علماء کرام کی لائبریری میں موجود کتب کی تعداد کو اکٹھا کیا جو میسر ہوا، اور اس کو جمع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے ناقص علم کے مطابق جو میسر ہوا یہاں درج کیا۔ اگر آپ کو دیگر علماء کی جمع کردہ کتب کا علم ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں۔ میرے ناقص علم کے مطابق جو میسر ہوا یہاں درج کیا، بصورت دیگر آپ مطلع فرما سکتے ہیں۔ ابو جعفر احمد بن عباس کے پاس 400,000 کتابیں تھیں۔ الواقدی کے گھر سے ان کی وفات کے بعد کتابوں کے 6 صندوق نکلے۔ یحییٰ بن مسیر نے وفات کے بعد کتابوں سے بھری 114 الماریاں چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اوسطاً روزانہ 14 صفحات رقم بھی کیے، یعنی لکھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اوسطاً روزانہ 40 صفحات رقم کیے۔ البیرونی کی تصانیف کی فہرست ہی 60 اوراق پر مشتمل تھی، اور ان تصانیف کا وزن اس قدر تھا کہ ایک اونٹ ان تمام کو نہ اٹھا سکتا تھا۔ مسلم اسکالروں کی تصانیف کا ایک سرسری جائزہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے، طوالت کے ڈر سے صرف چند اسماء کا ذکر کر رہا ہوں، بعض مصنفین کی تعداد تصانیف میں خلاف ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف 1,000، فیض احمد اویسی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 4,000، تصانیف کی تعداد 4,000۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کی تعداد 114۔ علامہ جلال الدین السیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کی تعداد ایک روایت 500 کے اور دوسری 550۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 200۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 250، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 113، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 999، امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 150، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کی کتب کی تعداد 340 اور ایک روایت 249 بھی ہے۔ حاکم نشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 1000، عبداللطیف بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 140، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 100، ابو بکر محمد بن زکریا رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کی تعداد 184، یعقوب ابن اسحاق الکندی کی کتب کی تعداد 241 اور ایک روایت 225۔ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو جاہل کو بھی تہذیب یافتہ بنا دیتی ہے۔ مطالعہ انسان کو لاکھوں لوگوں میں متعین اور ممتاز کروا دیتا ہے، اور مطالعہ کے عادی شخص کو کبھی ذہنی طور پر بے سکونی نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ مطالعہ کرنے سے انسان اطمینان و سکون میں رہتا ہے، جب انسان اطمینان و سکون میں رہے گا تو کبھی تو کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مطالعہ کرنے والے افراد معاشرے میں چست نظر آتے ہیں، پھر وہ محافل میں ہوں یا پھر مسائل کی تلاش میں۔ آپ کو کتب کو پڑھنے والا شخص ہر میدان میں منفرد نظر آئے گا، اور اس کے برعکس دیکھا جائے تو پھر وہ اشخاص جو مطالعے سے کوسوں دور ہوتے ہیں، نہ ہی مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ ہی محافل اور اجتماعات سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مطالعہ آپ کے عروج کا ذریعہ ہے، جس کی بدولت آپ کو وہ رفعتیں اور بلندیاں حاصل ہوں گی جو کسی دوسرے فعل کے سبب ملنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے مطالعہ کرنے کو اپنی زندگی کا ایک اہم کام بنا لیں، جس کے بغیر آپ نامکمل ہوں۔ رب العالمین ہمیں کتب بینی کا شوق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حرف آخر، اس رسالے میں موجود اقتباس اقتصاب کو مختلف کتب سے لیا گیا ہے، اور طلبہ عوام و خواص کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ مطالعہ کرنے کی اہمیت و افادیت سے آگاہ ہوئے۔ اب آپ سب اپنا یہ ذہن بنا لے کہ کچھ بھی ہو جائے مطالعہ ہر حال میں کرنا ہے، مطالعہ نہیں چھوڑنا۔ رب العالمین ہمیں کتب علم دین کا مطالعہ کرنے کی اور اسلاف کی کتب کو پڑھ کر علمی میدان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام، عاشق رسول اور اصحاب و اہل بیت بن سچا پکا غلام عاشق رسول و اصحاب و اہل بیت بنائے۔ ہماری نسلوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و اہل بیت کا باادب اور فرمبردار بنائے، آمین۔ رکھے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی مصطفیٰ کا، میں سگ ہوں اصحاب و اہل بیت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین مجھے غرور و تکبر، حسد و کینہ جیسی غلاظت بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور استقامت فی الدین عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم عبادت سے افضل ہے۔ الحمدللہ عزوجل، ہماری یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کا نام تھا اہمیت مطالعہ، اور اس کے مصنف تھے دانیال عطاری، اور اس کے سارے ورق لکھا ہوا ہے عوام و خواص میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے، مختصر جامع رسالہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔